อย่าเพิ่งบอกลากันได้ไหมตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มอย่าเพิ่งบอกรักครั้งนี้มันต้องจบตั้งแต่เราเพิ่งพบให้โอกาสฉันทีโปรดเธออย่าเพิ่งเดินหนีได้ไหมอย่าเพิ่งบอกลากันตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยก็เข้าใจว่าสองเราอาจไม่เข้ากันขนาดนั้นอาจไม่ใช่ตามที่เธอหวังและเข้าใจว่าทุกคำที่ฉันได้พูดออกไปนั้นอาจไม่เข้าหูเธอสักเท่าไรแต่อยากจะขอร้องให้เธอนั้นเปิดใจดูก่อนอย่าด่วนตัดสินในเวลาสั้นๆแต่อยากจะขอร้องอย่าเพิ่งบอกลากันได้ไหมตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มอย่าเพิ่งบอกว่าครั้งนี้มันต้องจบตั้งแต่เราเพิ่งพบให้โอกาสฉันทีโปรดเธออย่าเพิ่งเดินหนีได้ไหมอย่าเพิ่งบอกลากันตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเลย โอกาสฉันที่พอจะย้ำเพิ่งเดิน